ہر سو ہمیں کیا جو ہر سو اجالے ہوئے ہیں ہمیں کیا جو ہر سو اجالے ہوئے ہیں کہ ہم تو اندھیروں کے پالے ہوئے ہیں کہ ہم تو اندھیروں کے ہمیں کیا جو ہر سو اجالے ہوئے ہیں کہ ہم تو اندھیروں کے پالے ہوئے ہیں کہ ہم تو اندھیروں کے کہاں پھول بانٹے ہمارے چمن میں کھلے صرف کانٹے ہمارے چمن میں کھلے صرف کانٹے یہ انصاف بھی کیا نرالے ہوئے ہیں کہ ہم تو اندھیروں کے پالے ہوئے ہیں کہ ہم تو اندھیروں کے کسی اور کا دل جو یوں ٹوٹ جاتا تو شاید خدا سے بھی وہ روٹ جاتا تو شاید خدا سے بھی وہ روٹ جاتا ہم ہی ہیں جو یہ غم سنبھالے ہوئے ہیں کہ ہم تو اندھیروں کے پالے ہوئے ہیں کہ ہم تو اندھیروں